Ależ energia, bez ograniczeń energii. To oczywiście Kombi Łosowski. W ubiegłym roku świętowaliśmy wspólnie, goszcząc tu nie tylko muzycznie, ale także w studiu Sławomira Łosowskiego w jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. No a dziś przypominamy to nagranie po wielu, wielu latach w nowszej i odświeżonej wersji młodszemu pokoleniu, które to być może nie pamięta programu dla dzieci i młodzieży 5, 10, 15. Właśnie. No i tak to 50-50. Imieniny dziś Joanny, Weroniki, Andrzeja i Józefa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce już tak zaokrąglając, bo i te poranne, skrupulatne wyliczenia pojawiły się przed piątą. Słońce obudzi się po siódmej, zajdzie po godzinie 16. No to już lada chwila. Dzień potrwa ponad 9 godzin. Przybywa dnia i co zresztą bardzo nas cieszy. Tym bardziej, kiedy to wczoraj czy przedwczoraj pogodne niebo za oknem na Myśliwieckiej, to sprawiało, że ten wieczór, ale jeszcze popołudnie po godzinie 16, to już jakoś tak chyba optymistycznie nastraja. Czy się mylę? Nie, chyba tak, że dnia przybywa, to już chyba jednak zadowoleniśmy są. Tym bardziej, że wiosna coraz bliżej, świstak chwili, no daleko od nas za wielką wodą, ale ten bliżej nas ukraiński świstak z Charkowa prognozuje nadejście wiosny już za 6 tygodni. Nie wiem, czy można świstaka, akurat świstaka Tymka z Charkowa na Ukrainie trzymać za słowo, ale trzymamy świstaka za słowo. Słyszeli Państwo uważnie? Rychłe nadejście wiosny. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu na Dolnym Śląsku oraz intensywnym deszczem w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Prosimy o szczególną ostrożność także w górach, bo w Tatrach przewidywany bardzo intensywny opad śniegu, miejscami nawet do 50 cm świeżego białego puchu. Tak mówimy poetycko bardzo, że to świeży biały puch, ale to na poważnie trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach ogłosili wczoraj wieczorem ratownicy TOPR. Przewidywane są znaczne opady śniegu, a więc również i w górach, a może szczególnie prosimy o ostrożność. Nadal będzie napływać wilgotne powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno, choć możliwe przejaśnienia, to jednak popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, jak słyszeliśmy, także śnieg. No i największe opady w górach, w Sudetach, Beskidach, Bieszczadach i Tatrach. A wiatr wciąż umiarkowany, dość silny w całym kraju, porywisty w górach do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na razie rośnie, choć niskie ciśnienie. W południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. A na termometrach temperatura prognozowana od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pogórzu, 4-5 stopni w większości regionów, najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku do plus 6. No jak nic, 8 minut po godzinie 5 idzie zima. To na razie tytuł piosenki, choć wydaje mi się, że po tych prognozach pogody należy spodziewać się tego, no, tego takiego białego z nieba. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby wszystkim się da. Idzie zima, ha, idzie zima, ha. Nie wiem, jak to może brzmieć, ale próbuję sobie jakoś uszami wyobraźni wyobrazić, jak to pan Przemek dośpiewywuje. Może proszę podesłać taką MP3. Będziemy mogli pocieszyć się razem. Pan Przemek napisał, mieszkam w Lublinie i przepraszam, ale ile razy słyszę tę piosenkę, to sobie dośpiewuję. Idzie, i tak napisane jest, idzie zima, śniegu nie ma. No i rzeczywiście w wielu miejscach jeszcze nie ma, ale pada. Na razie, jak zapewnia pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona, w Katowicach pada. Na razie deszcz. Sygnał od pani Izy z Christchurch. Po wakacjach trudno się załapać na pierwszą budzikową godzinę, ale już słucham. W Christchurch upały 36, a dziś ochłodzenie tylko 28. Nawet lekcje w szkole wczoraj i dziś były skrócone. Wszystko przez gorąco. Nowa Zelandia też na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pani Basi z Gór Bialskich o tym, że bałwanem jest ktoś, kto nie widzi zmian klimatu. W latach 80. śnieg w Górach Bialskich, gdzie mieszkam, schodził w kwietniu, a powyżej 900 metrów nad poziomem morza leżał nawet i do maja. Z gorącymi pozdrowieniami. W górach no też można sobie pośpiewać. Nima. Sygnał od pani Kasi, bo mówiliśmy troszkę zachęcając do czytelnictwa przed godziną piątą. No i okazuje się, pani Kasia z Krakowa zapewnia, że czytamy, czytamy. Doktor Dolittle na tapecie. Piękna lektura. Może nawet i nieobowiązkowa, już nie wiem dokładnie, ale pamiętamy, o czym było. Pamiętamy czy nie pamiętamy? Jeśli nie pamiętamy, to może warto sobie przypomnieć. U mnie 5 i leje, pisze pan Darek z Bolesławca. Pan Darek zimnolubny. Aż nie chce się wstawać, co oczywiste. No bo tak gorąco. Piątka z plusem, gdzieżby to. Na pochybel biegaczom. To od pana Darka z Bolesławca. Bardzo pięknie dziękujemy. Mokro także. Chciałoby się powiedzieć biało, tak pisze pani Kasia z Krakowa, ale niestety mokro. Na liczniku 6 to u pani Eli z Opola, meldunek sprzed lustra podczas malunku, a więc poranne zabiegi przy gospodarstwie domowym, tapetowanie znaczy się. 14 minut po godzinie 5, przypomnę państwu, jeszcze pół godzinki, no i mamy już pół metek naszego konkursu. Czat i ogień, obudź czujność w budziku we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polecamy państwu zapoznać się z kampanią społeczną Czat i ogień, obudź czujność, a można to zrobić zaglądając na przykład na strony internetowe Straży Pożarnej. Na tychże właśnie stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej więcej o akcji Czat i ogień, obudź czujność. Ważne dane i także mam podpowiedzieć, no znajdą państwo odpowiedź na nasze pytanie, po co czujnik tlenku węgla? Po co nam czujnik tlenku węgla? My mamy dla państwa takie urządzenie, to nagrody w konkursie w postaci czujnika czadu i dymu. Wystarczy wysłać SMS 71335 zł 23, to opłata, regulamin na naszych stronach internetowych. No i jeszcze dajmy sobie pół godziny na rozstrzygnięcie, na odpowiedzi. No to właśnie dzisiejsze pytanie, zagadkę. Po co nam czujnik tlenku węgla? 71335. Po odpowiedzi proszę nie zapomnieć, by napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli ewentualnie, jeśli państwo wygrają, wysłać czujnik czadu i dymu. 71335. A na budziku kwadrans po godzinie 5. Podarujemy państwu takie nagrody niespodzianki, ale na razie podarujemy, jak w piosence, trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Gdybym mógł, to bym już tak stryk i już włączył światło, by te pierwsze promienie słoneczne przekazać. No ale na razie te ciepłe myśli przekazujemy w stronę pani Agnieszki i pana Piotrka ze Świdnicy. Informacja z ostatniej chwili, że właśnie zaczęły się skurcze. Pan Piotr prosi o rajdowe wsparcie, jemy śniadanie i do szpitala. Jest akcja. Mocno trzymamy kciuki i proszę dać znać. Wszystko będzie dobrze. Szczęśliwe rozwiązanie przed państwem. Z doświadczenia wieloletniego w budziku wiem, to zdaje się, że najwięcej dzieciaków rodzi się między 4 a 6. Przypadek. No i oczywiście pamiętam tak, że kiedy to zaczynaliśmy budzik, to no mam powiedzieć, no te dzieciaki już prawie na studia idą. Prawie. A pamiętam tych wszystkich, którzy no gdzieś w 2002, 2003 roku podsyłali. Właśnie z takich chwil, w jakich państwo teraz Agnieszka i Piotrek zdjęcia maluszków, maluchów, a teraz to już... powiedzieć na takiego dryblasa maluszku. No właśnie, pełnoletność. Uwaga, uwaga, 20 minut po godzinie 5. To właśnie ten moment, na który to wiele osób z państwa, przynajmniej głosujących, czekało. Przez styczeń, niecodziennie, nie w każdy dzień, ale przypominałem o głosowaniu. Zresztą starym budzikowym zwyczajem już państwo wiedzą, że spośród nagrań, które w ubiegłym roku najlepiej się prezentowały, najskuteczniej budziły, to właśnie państwo wybrali tę dziesiątkę najnaj. Uwaga, zaczynamy. Spośród 10 nagrań, które zdaniem państwa skutecznie budziły w 2019 roku, na miejscu 10 Me and That Man. Miejsce 10 spośród 10 utworów skutecznie budzących, zdaniem państwa głosujących, w 2019 roku. Me and That Man, Run with the Devil. pięknie się zaczyna, ostro, ale już uprzedzam, nie wszystkie są takie nagrania i też z doświadczenia wieloletniego wiem, że niektóre są to piosenki czepialskie. Nie tak wprost, głośne, gitarowe, perkusyjne wydzieruchy, ale jednak sporo też takich. Ciąg dalszy USB, czyli utworów skutecznie budzących za rok ubiegły, jutro o tej samej porze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz 23 minuty po godzinie 5 z muzycznego kalendarza. Till the moon went down. You know it sounds so sweet. I gotta take me a chance. Rose out of my seat. You know I had to dance. Started moving my feet. Oh, clapping my hands. One day you kept on rocking. Going round and round. Oh, baby, what a crazy sound. And then I stopped rocking. Till the moon went down. Was packed. 12 o'clock. I said the place was packed. When the police knocked, both doors flew back. Music kept on rocking, going round and round. Oh, baby, it had a crazy sound, and they never stopped rocking. I to się nazywa rock and roll, to na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. John Steele, brytyjski perkusista The Animals, urodził się równo 79 lat temu. Ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także tego muzycznego, za chwilę. Ale po kolei, w drugiej części przypominamy niektóre pozostałe wybrane wydarzenia właśnie z 4 lutego. I tak w 1505 roku urodził się Mikołaj Rej, pisarz zwany ojcem literatury polskiej, zwolennik reformacji, autor postyli, dialogu satyrycznego Krótka rozprawa między panem, wójtem i plebanem, także traktatu dydaktycznego Żywot człowieka poczciwego. Również autor moralitetów i fraszek, zmarł w 1569 roku. Mikołaj Rej, z Nagłowic. 274 lata temu urodził się Tadeusz Kościuszko, generał, bohater narodowy, naczelnik Narodowych Sił Zbrojnych w powstaniu w 1794 roku, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, zmarł w 1817. 154 lata temu urodził się Władysław Podkowiński, malarz, autor m.in. Szału Uniesień, który wystawiony w Zachęcie wywołał skandal i powszechną sensację. Podkowiński zmarł w 1895 roku. W 1943 urodziła się Wanda Rutkiewicz, wspaniała alpinistka, himalaistka, zginęła w 1992 roku, a w 2004 powstał jeden z najpopularniejszych serwisów internetowych świata. Dziś 16. rocznica tego wydarzenia. 6 lat temu pożegnaliśmy Tadeusza Mosza, cenionego i lubianego dziennikarza, publicystę ekonomicznego, a 2 lata temu odszedł aktor teatralny, filmowy, również reżyser teatralny, pan Wojciech Pokora. Wspominamy go w 2. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe. Brytyjski aktor, także tancerz, no a przede wszystkim wokalista grupy James, Timbot kończy 60 lat. W muzycznym trójkowym kalendarzu na urodzina Tima Buta. Okrągłe 60. Rocznik 60. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ciąg dalszy za chwilę, teraz punkt 5.30. Za ile to? Pyta pan Marcin. Świstak z Charkowa prognozuje nadejście wiosny za 6 tygodni. A ten fil z Wielkiej Wody... rychłe nadejście tegoż. No wcześniej mówiłem o tym, że Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na Dolnym Śląsku oraz intensywnym deszczem w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Do tego w Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Nadchodzą śnieżyce. No taka to wiosna. No a już na poważnie. Dziś pochmurno, możliwe przejaśnienia, choć w większości regionów deszcz, deszcz ze śniegiem, także śnieg. Na południowym zachodzie możliwa krupa śnieżna oraz słabe burze, a najwięcej opadów na południu województw śląskiego i małopolskiego. Spore opady śniegu w Sudetach, Beskidach, Bieszczadach i Tatrach do 30 cm śniegu. Wiatr umiarkowany, dość silny, w całym kraju porywisty, w górach do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie, rośnie, a w dzień na termometrach od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 4-5 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie do plus 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. No chyba nie muszę przypominać, kto to. Składamy najlepsze życzenia. To forget, I thought of everything I'd never regret. A little time with you is all that I get. That's all I need because it's all we can take. One thing I never see the same way around. I don't believe it and it slips on the ground. I wanna take you to the place in the Roche, but no one just any time anymore. You used me once, you fled looking, it was dark. You made an offer for it, then you ran off. I got a picture of us kids in my head, and all I hear is the last thing that you said. I listened to your problems, now listen to mine. I didn't want to anymore. Happen every day. Kinda counted on you being afraid. to see. He thought he saw someone that looked just like me. The summer memory that just never dies. We worked too long and hard to give it no time. He sees right through me, it's so easy with lies. Cracks in the road that I would try and disguise. He runs the scissors at the seam in the wall. He cannot break it down. Lekka w zapożyczonym repertuarze, ale jednak głos rozpoznawalny, choć wiele lat niesłyszany, jakoś może niespecjalnie na szczytach listy przebojów. To oczywiście Natalie Imbruglia. W dniu urodzin tej australijskiej piosenkarki i aktorki składamy najlepsze życzenia, no i gratulujemy, bo pod koniec ubiegłego roku pani Natalie została mamą. Za 25 minut szósta w muzycznym trójkowym kalendarzu mocne uderzenia. No, kto jeszcze się nie obudził, to już teraz wraz z sąsiadami, tak mi się przynajmniej wydaje. Za chwilkę także finał naszego konkursu, za ten ostatnia prosta, a w muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem amerykański wokalista i muzyk, niektórzy mówią, że to prekursor heavy metalu, kończy 72 lata. Panie, panowie, Alice Cooper. Choice, all the girls and boys, me and all. Alice Cooper z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i zamykamy nasz konkurs dotyczący kampanii społecznej, o której mówiliśmy, i do tego, o czym strażacy piszą m.in. na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach kampanii społecznej Czad i Ogień, obudź czujność. Jeszcze będziemy wracać. Zamykamy nasz dzisiejszy konkurs i serdecznie gratulujemy. Żeby spać spokojnie, pani Agnieszka z Hajnówki tak napisała, bo pytaliśmy, po co tak naprawdę, by się zastanowić, po co nam czujnik tlenku węgla, bo takie też nagrody w postaci czujnika czadu i dymu mamy dla państwa. Żeby spać spokojnie, pani Agnieszka z Hajnówki otrzymuje takie urządzenie, bo kocham swoją rodzinę i chcę o nią zadbać, to pan Marcin z Bielawy. Żeby ostrzegał przed obecnością trującego dymu, wprost, pan Krzysztof z Gorzelca. Po to, by móc cieszyć się rodziną, nie tylko bądź co bądź deszczową zimą, to pan Max z Gliwic. A czujnik jest nam potrzebny, żeby na pewno się obudzić. Już posłuchać budzika to już tam, ale tak też napisał pan Zbigniew z Katowic. Czadu niestety nie zobaczymy, a dzięki czujnikowi czadu można się zabezpieczyć przed jego niepożądaną obecnością w naszym mieszkaniu. Pan Grzegorz z Siedlec. Czujnik służy do bezpiecznego palenia w piecu kaflowym mojego starego domku na wsi. Wykrywa trujący gaz, zanim się zorientuje, że coś jest nie tak. No i taki alarm to znak, że trzeba przewietrzyć mieszkanie oraz w najbliższej przyszłości uszczelnić kafle pieca, usunąć sadzę, napisała pani Ania z Lublina. Po co czujnik czadu? Wykryje dym i czad. Będę żył i będę rad. Może życie uratować, bo potrafi alarmować poetycko. Pan Zygmunt z Nowych Piekut. No i jeszcze pięknie napisał pan Mirosław z Rudy Śląskiej, że życie jest zbyt piękne, by zasypiać na zawsze, zawczas. Otrzymują państwo nagrody w postaci czujnika czadu i dymu. Wysyłamy pocztą, serdecznie gratulujemy, a do akcji społecznej Czad i Ogień, obudź czujność jeszcze w budziku będziemy wracać. Za 19 minut szósta. Tymczasem wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Ach, mocniejsze uderzenie. Takie lubimy. Norris, gitarzysta The Offspring, kończy 57 lat. Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. separated. Hey, man, you're disrespecting me. Took them out. Gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18, you won't be doing any dying. Hey, hey, hey, come on and play. Budzikowe kalendarium muzyczne. Ależ fajnie wyciągają do samego końca. Smashing Pumpkins i urodzinowo Jeff Scherzer, gitarzysta formacji, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Za 12:06 to już teraz kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Ostatnio graliśmy dość niepoważnie. No wiadomo, w dyskotece przecież tańczy się, jest wesoła zabawa, jest głośno, w związku z tym ten dźwięk musi zostać odpowiednio podbity. Ale przecież kantrowcy nie tylko tak jak Ronnie McDowell myślą o tym, żeby nas zabawić. Oni także chcą nas przestraszyć. Tak, Josh Turner, młody artysta z południowej Karoliny, był pewnie straszony dość często, dlatego że wychował się w rodzinie pastora i wie, co to jest kuszenie i wie, co to jest szatan. Kiedyś miał widzenie, wpadł na pomysł piosenki po tym, jak zobaczył długi czarny pociąg pędzący donikąd i obok stali ludzie koło torów, koło tych torów do piekła chyba, i próbowali wskoczyć do tego pociągu. Kusił ich szatan, chociaż wcale ten pociąg nie miał maszynisty. No i okazało się, że ta piosenka bardzo się spodobała, kiedy już Josh Turner znakomitym głosem ją nagrał i zaśpiewał. Long Black Train, 30 tygodni na liście przebojów country w 2001 roku. Josh Turner. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin only evil remain. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, look to the sky. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say. Victory. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Cling to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. From a mile away, it sounds so good, but I must stay away. That train is a beauty, making everybody stare, but its only destination is the middle of nowhere. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory. Devil's driving that long black. train. Korneliusz Pacuda i muzyka country. Jutro także w budziku przed godziną 6. Wtorek, 4 lutego przed nami. Dziś Joanny, Weroniki, Andrzeja i Józefa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się, no budzi się jeszcze godzinka z wąsem. Zajdzie po godzinie 16. Dnia przybywa. Ten dzisiejszy dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Dłuższy od najkrótszego w roku. Niech to policzę. No, jakieś ułamki tutaj wychodzą. Jakby tak powiedzieć, to nieco ponad godzinę. A tak naciągając... prawie półtorej godziny, dzień dłuższy, ale gdy pogodne niebo odczuwalne. A jak to tam z tym pogodnym niebem, o tym za kilka chwil, bo za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy, wcześniej także najświeższa prognoza pogody. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na jutro. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia. A na do usłyszenia duet Karaś Rogucki. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz. Mieszkasz w Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest.